चलाते थे, मैं तो नहीं चलाता था। तो चला करके जाए तो थोड़े दूर तक तो नौका जाए और फिर एकदम जैसे कोई भूत उसको फेंक दे ऐसे एकदम घूम करके फिर चले। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तब कहती ये नौका जो है वह क्यों नहीं निकल रही है, कोई भूत है क्या है, क्यों नहीं जा रही। इतने में उसकी निद्रा फिर खुल गई उसको, वो जो नौका वाला था, अरे कहा वो स्वामी जी दो तरफ से बंधी हुई थी, तो एक तरफ की रस्सी आप खोले होंगे, एक तरफ की रस्सी नहीं एक तरफ की रस्सी तो आपने खोल दिया होगा पर दूसरे तरफ की रस्सी नहीं खोले होंगे। अरे उन्होंने कहा क्या तुमने भी जो है धोखा, अब उसको उसने इधर से भी बांध के रखा था, उधर से भी बांध के रखा था, अब एक तरफ की रस्सी इन्होंने खोल दी और नौका चलावे तो थोड़े दूर जाए फिर पलट जाए वहां से, बड़ा मुश्किल काम है जो है। तो ये है कि ऐसे क्या है कि ये राग होता है ना, ये राग देश इसी प्रकार के, और राग है कहीं की तो बधा हुआ रहता है, अब इधर ले जाते एकदम खींच देता है, क्योंकि चित्त का बहुत बड़ा भाग वहां से संबंधित रहता है, इसलिए खींच देता है। इसलिए साधक को ये ध्यान देना पड़ता है कि ये निमित्त क्या, किस निमित्त से ये निकल रहा है, विषय का निमित्त है कि राग का निमित्त है, द्वेष का निमित्त है, काहे की नहीं, क्यों नहीं लग रहा है। बहुत बार समझ में नहीं आता व्यक्ति को, साधक को, पर नहीं उसको यही पकड़ना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं लग रहा, आज मन ध्यान में क्यों नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई न कोई निमित्त है। मन माया का ही रूप है क्या रखा, माया का हो चाहे कोई भूत, चाहे माया का हो चाहे सच्चा हो कोई अंतर नहीं पड़ता है, यदि उसने पकड़ लिया है तो फिर छुड़ाने का ही उपाय करना पड़ेगा, चाहे कितना भी कहो कि भूत नहीं उत्पन्न हुआ, रे नहीं उत्पन्न हुआ पर पकड़े तो है ही है ना, तो क्या किया, इसी प्रकार ये पकड़ लिया है। वस्तुतः क्या है, मन तो भगवान ने साधन दिया था, क्योंकि ये कर्म आदि जो करता है तो उसके उपभोग के लिए साधन है मन, तो मन तो था नौकर ही, पर हम लोगों ने उसको मालिक बना दिया। जैसे असावधान हो जाए मालिक तो नौकर ही मालिक बन जाता है, यदि असावधान हो जाए तो नौकर ही मालिक बन जाता है। दूसरी चीज क्या है कि यदि अपने ज्ञान में अपने स्वरूप में यदि प्रतिष्ठित न रहे तो फिर कोई भी पकड़ लेता है इसको। वो कहते जयपुर का जो राजा था, तो जयपुर के राजा की कई फैक्ट्रियां थी, तो उसमें अंग्रेज जो है वह मैनेजर थे, कई अंग्रेज मैनेजर थे, पर उस समय अंग्रेजों के प्रति भारत के लोगों में बहुत बड़ी जरा दबाव था ना मन में, क्योंकि उनका शासन था। तो एक दिन कोई मैनेजर राजा से मिलने आने वाला था, तो दरबान जो थे आपस में बात कर रहे थे, अरे जरा ठीक रहना, आज साहब आने वाला, साहब आने वाला है, जरा ठीक से रहना। और राजा का लड़का वहां खेल रहा था, तो बच्चे तो बड़े ध्यान से देखते हैं, किसी बात को सुनते हैं, उसके मन में आया कि साहब कोई बहुत बड़ी हस्ती है, क्योंकि वो सब ऐसे करे ना, साहब आने वाला। तो बच्चे को ऐसे मन में बात बैठ गई कि साहब कोई बहुत बड़ी हस्ती है। इतने में वो साहब आ गया तो सब खड़े हो गए, खड़े होकर के सैल्यूट दिया उन्होंने, तो बच्चे के मन में और भी पक्का हो गया कि साहब कोई जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो दौड़ करके वो गया, अपने पिताजी को पकड़ लिया, पिताजी साहब आ रहा है, जैसे वो नौकर कह रहे थे ना ऐसे कहने लगे, साहब आ रहा है। तो पिता ने कहा बेटा जिसको तू साहब समझता है वो तेरा नौकर है, जिसको तू आज साहब समझ रहा है वह तेरा नौकर है। इसी प्रकार जिस मन को हम साहब समझ रहे हैं आज, वह हमको जो है वह हमारा नौकर है। पर जिसलिए हम अपने अस्तित्व में जो है वह नहीं जग रहे हैं, इसलिए वो साहब मालूम हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं, ये देखो निमित्त, पहले देखो किस निमित्त से जाता है और उस निमित्त को काटना पड़ेगा। चंचलम अस्थिरम मनः यतः यतः माने यस्माद यस्माद निमित्तात्, इन्हें विषय निमित्त हो अथवा जो है राग द्वेष आदि निमित्त हो, कोई जगत की वाणी निमित्त हो, तो इस जिस जिस निमित्त से जो है जिस जिस विषय को उद्देश्य करके जिस जिस बात को लेकर के निश्चरति अंतर्मुखता को छोड़ करके बाहर हो जाता है, वहीं पकड़ो, वहीं काटो, उसी निमित्त को काटो, उस निमित्त को काटो। कहा उस निमित्त को कैसे काटें? कहा उस निमित्त को ऐसे काटो कि दो प्रकार से काटो। तुम्हारा वेदांत ज्ञान क्या यही है? उसी समय तुमको वेदांत ज्ञान का प्रयोग करने की अपेक्षा है। तुम कहते तो जेते हो माया मात्र मिदम सर्वम, अरे जब सारा का सारा माया मात्र है तो ये विषय दिख रहे हैं, इनका तो अस्तित्व ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं। और यदि इतना नहीं जो है वह तुम सोच सकते हो, तो ये तो सोच सकते हो नहीं कि देखो ये विषय ही दुख की एकमात्र हेतु, ये जगत के जो विषय हैं, जब जब हमने जो है वह विषयों से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा किया, तब तब इन्होंने हमको दुख में। यावंत कुरते जंतुर संबंधान मानस प्रियान तावंतोस्य निखत जंते हृदय शोक संकव, मन को प्रिय लगने वाला जितना संबंध इस जगत में ये बनाता है, उतने जगह से अपने दुख के लिए खूंटा गाड़ रहा है। जितना अच्छा मधुर संबंध बनाएगा, उतने तेज थप्पड़ वहां से उसको खाना है, आज नहीं तो कल। तो इस विचार के द्वारा, योग दर्शन के विचार के द्वारा, कि जो है योगी की दृष्टि में सब दुख ही है, और राग द्वेष निमित्त से यदि मन चंचल हो रहा है, तो देखो जब एक ही आत्मा है, तुम एक आत्म तत्व का अभ्यास कर रहे हो, बताओ अब एक आत्म तत्व का तुम अभ्यास कर रहे हो और फिर भी जो है वह कहीं तुम राग कर रहे हो, कहीं देश कर रहे हो। इस विचार के द्वारा जो है राग देश के मूल को ही काट दे। तो जगत मिथ्यात्व और जगत जो है अत्यंत जो है वह विक्षेप का हेतु है, दुख है। राग द्वेष इत्यादि जो है ये जितनी वृत्तियां हैं, प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है, ये सभी वृत्तियां जो हैं वो उद्भूत होकर के हमको इस संसार में ही ले जा रही है। कोई संसार के चिंतन में लगा रही हैं और कोई लय में ले जा रही हैं। ऐसा जो विचार है तो उस विचार के द्वारा ततस्ततो नियम में तत्व वहां वहां से इसका क्या करे, नियमन करे, नियमन करे और नियमन करके फिर कहां लगावे, आत्मन्येव वशम नये, बस यही वश में मन का होना, आत्माभिमुख हो जाए मन तो ये बाधित हो जाएगा। जब बाधित हो जाएगा तो आपके वश में हो जाएगा। तो आत्मन्येव वशम नये, ये आत्मबुद्धि से, इसी को कहा था ना कारिका में, कहा क्या क्या कहा कारिका में, यही कहा कि उपाय न निगृहणीयात विक्षिप्तम काम भोगयो, काम भोग से जो है वह जो विक्षिप्त मन है उपाय के द्वारा जो है निगृहित करे और सुप्रसन्न लय चैव यथा कामो तथा लय। अब कभी कभी अंदर आता है तब क्या होता है कि अंदर रस लेने लगता रस, तो कहते उस समय भी साधक को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे सुषुप्ति में इसी प्रकार ये क्या होता है कि वो सुषुप्ति के समान हो जाता लय में चला जाता है, तो लय में भी इसको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि निद्रा भी एक वृत्ति है। जैसे प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति ये चार वृत्ति है, ये चार वृत्ति है ना, तो ये जैसे चार वृत्ति है ऐसे निद्रा भी एक वृत्ति है और हमको वृत्ति रहित अवस्था में मन को ले जाना है तो इसके प्रति भी सावधान रहे। तो इसीलिए कारिका कार ने कह दिया था कि यथा कामो तथा लया, और वहां उपाय भी बताया, देखो दुखम सर्वम याद है किसी को, दुखम सर्वम अनुस्मृति, सारा जितना जो है इस जगत का संबंध है वो दुख देने वाला है, इसलिए काम जो है जो कामना हो रही उसे निवर्तित करे। जहां तू जा रहा है, हैं, जिस चीज को तू जा रहा है वो तो विष से भरी हुई चीज है, वो तुमको मारने का उपाय है। सर्वम दुखम ये अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तते, काम भोग से मन को हटावे, तो ठीक इसी का है। ये तो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्तत, और इससे हटावे और अजम सर्वम अनुस्मृत्य, जब वो जो हटे तो फिर देखना कि कोई जो आत्मा ही इदमग्रासी एकमेवा द्वितीयम, एक आत्म तत्व से अतिरिक्त है ही नहीं है? अरे चित्र इतने दिखाई दे रहे हैं पर पर्दा से अलग है ही नहीं है? अपना आत्मस्वरूप तो ऐसा है कि जैसे पर्दे पर बड़े धू धू करके अग्नि जलती है पर पर्दे को कोई आंच नहीं लगती है, इसी प्रकार ये व्यवहार में जो है स्थिति प्रलय गाली और जो है वह निंदा स्तुति एक का अपने से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा सुदृढ़ कर अजम सर्वम, ये कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं जो है, पर्दे पर कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, इसी प्रकार आत्मा अतिरिक्त है ही नहीं, तो अजम सर्वम अनुस्मृत्या, हाँ वो उत्पन्न हुआ दिखाई देता है पर उसको समझे ये है ही नहीं, इसमें सावधान रहे साधक। तो इस प्रकार जो है वह लय, जैसे कहा वहां लय संबोध है चित्त, निद्रा में जाने लगे उसको संबोधित करे, लय संबोध है चित्तम और विक्षिप्तम समेत पुनः, और विक्षिप्त हो तो झट विचार के द्वारा, दुख के विचार के द्वारा और मिथ्यात्व के विचार के द्वारा उसको समेत पुनः, फिर उसको जो है वह अंदर मुख ले आवे और सम प्राप्तम न। हाँ, जब सम भाव को प्राप्त हो जाए तो न चाले आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। तो ये जो कारिका में जो है ये बात बताई गई, तो इसी प्रकार यहाँ पर सारी चीजें समझ लेनी चाहिए। अरे जैसे जो है बहिर्मुखता जो है विक्षेप है, इसी प्रकार निद्रा भी विक्षेप है, नहीं तो लय को प्राप्त हो जाता है। वहां तो कई चीज बताए ना, वहां पर जो आनंद है और स्तब्धता ये सब वहां पर दोष बताए ना, सकसायम विजानीयात, कषाय युक्त जो है उसको जाने, ये शायद जो है इन्होंने अपने मधुसूदन जी ने सब लिया है। तो इस प्रकार ये कहा कि ततस्ततस्त नियमेतद आत्मनेव वशम नयेत, तो ततस्ततस्त माने तस्मात तस्मात कारणात, तो हेतु क्या होगा, कैसे आप हटाएंगे, मिथ्यात्वम दुख प्रगत्वम है बंधकत्वम, इस सब का उद्घाटन करिए, क्योंकि माया क्या है कि सच्चाई को ढक लेती है और साधक को सच्चाई को प्रकट करता है। माया का एक ही स्वभाव है कि सच्चाई को ढक लेती है, और जो है वह साधक का जो विचार है वो सच्चाई को का उद्घाटन करता है। सच्चाई का उद्घाटन यदि हो जाए जगत में तो आपका मन कहीं नहीं जा सकता, अब आपको कभी विक्षेप नहीं हो सकता, ना आपका मन कहीं जा सकता है। ये तो सच्चाई का उद्घाटन नहीं है, इसलिए शोभन बुद्धि होती है जगत में, तभी तो मन जाता है। और सच्चाई प्रकट हो जाए कि शरीर की सच्चाई प्रकट हो जाए तो किसी का मन जाएगा? पर नहीं, सच्चाई नहीं प्रकट होती। एक ऊपर से चमड़ा दिख रहा है, एक कांति दिख रही, पर इसके अंदर जो है वह मल मूत्र मांस विष्ठा इत्यादि का ढेर जो है ये सबको इकट्ठा करके कैसे जाएगा मन? तो सच्चाई का उद्घाटन करें, इसके वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करें, तभी वहां से आप हटा सकते हैं। वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन नहीं करेंगे तो नहीं हटा, ऐसे राग द्वेष जा हो जाता है। वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करेंगे तो जगत में कहीं भी राग द्वेष नहीं हो सकता है। आत्मदृष्टि से देखे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता है, और परमेश्वर दृष्टि से आप देखिए तो आप परमेश्वर ही एक, जब आपका संबंध परमेश्वर संबंध से सब जगह देखिए तो कहां राग है कहां द्वेष है। तो ये सारी चीजें जो बनती हैं, अब देखिए जो शरीर के आदि के साथ अहंता बन रही है तो अहंता कैसे बन रही है? सच्चाई से थोड़ो बन रही है। कुछ भी कर लिए जीवन भर पर ये शरीर जो कार्यकरण संघात है ये अहम का अर्थ हो सकता है, मैं हो सकता है? यहाँ जो जला दिया जा रहा है, जिसको उठा करके नदी में फेंक रहे हैं, वो अहम हो सकता है? अच्छा, अब जब ये शरीर ही अहम नहीं हुआ तो शरीर संबंध से जितना ममत्व हमारा जुटा हुआ है वो कोई मम हो सकता है? जगत का कोई पदार्थ भी मम हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर ये झूठलाई सी है हमारे चित्त में जो ये संस्कार है, ये झूठलाई सी है। तो इसका उद्घाटन करें, जो शास्त्र पढ़ा है उसी समय तो इसका प्रयोग करें। जो वेदांत विचार का साधक नहीं है उसको कैसे प्रयोग, उसको मंत्र प्रयोग करना चाहिए। ऐसे समय में एकदम मंत्र पर वो आरूढ़ हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई विषय खींच रहा है इसको, कोई सुंदर पुष्प है इसके मन को आकर्षित कर रहा है, झट आप मंत्र प्रयोग करिए। मंत्र प्रयोग करेंगे तो बीच में देवता आ जाएगा, मंत्र के साथ देवता है, तब उसके बीच में विषय के बीच में और आपके बीच में देवता आ गया। जब देवता आ गया तो फिर वह आपको आकर्षित नहीं कर सकता। ये मंत्र प्रयोग जो है ये एक बहुत बड़ी कला है, पर लोग मंत्र तो जपते हैं पर प्रयोग नहीं जीवन में करते। प्रयोग करके आप देखो, प्रत्येक पानी के घूंट के साथ, प्रत्येक ग्रास के साथ मंत्र प्रयोग करके देखो, 6 महीना प्रयोग करके देखो क्या फल होता है। पर सावधान नहीं रहता है, कोई भी चीज खींच कहीं भी झट मंत्र प्रयोग करो, 1000 बार मंत्र प्रयोग करो दिन भर में, मंत्र प्रयोग करते जाओ, आप देखो नहीं कि इसका क्या फल है। मंत्र प्रयोग करके 6 महीना देखो, 1 वर्ष देखो, तुम्हारे जो है वो मन में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। तो जो साधक जो है वह भक्ति का जो साधक है उसके लिए मंत्र ही सबसे बड़ा हथियार है, और वेदांत विचार वाले के लिए यही विचार जो शास्त्र का विचार है यही तुम्हारे पास हथियार है। तुमने बुद्धि में जो निर्णय किया है इस सच्चाई को रखो मन के सामने। शास्त्र के द्वारा जो बुद्धि में निर्णय किए हैं इस सच्चाई को हमको जो है वह रखना चाहिए सामने। और मंत्र तो ऐसा है कि मंत्र को जीवन में एकदम व्याप्त कर देना चाहिए। मंत्र जो गणना करके जपना है वो अलग चीज है, पर मंत्र का सतत विद्यानुसंहति, निरंतर मंत्र अनुसंधान करना चाहिए। वो मंत्रानुसंधान ही आपके पास एक ऐसा अस्त्र है कि जिस अस्त्र के द्वारा आप जगत के संस्कार को नाश कर सकेंगे। क्यों? तो देखिए जितने भी जगत के शब्द हैं तो न कश्चित प्रत्यय लोके या शब्द अनुगम वृत्त, जितने भी जगत के शब्द हैं उनके साथ एक अर्थ है। तो शब्द जब आपके कान में जाता है तो कोई न कोई अर्थ आता होगा अंदर की, नहीं है ना? शब्द के साथ एक अर्थ निहित है। हम भैंस कहेंगे तो आपके अंदर एक भैंस की आकृति आएगी। आप कहे आपके हम भैंस तो देखे हैं और इस शब्द के साथ उसका संबंध जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अमेरिका भले ही न देखे हों पर अमेरिका कहेंगे तो अमेरिका के विषय में जो ज्ञान है उस प्रकार का, आप भूत भले ही नहीं देखे हों पर भूत शब्द आते ही भूत विषयक जो ज्ञान है तदाकृति तो अंदर आती है। तो जगत भर के जितने शब्द हैं ये जगत की आकृति उत्पन्न करते हैं, पर भगवान का नाम या मंत्र है वो भी तो कोई आकृति उत्पन्न करता होगा। कैसी आकृति उत्पन्न करता होगा? जैसा हमारा ज्ञान है तो भगवान के विषय में सबका ये ज्ञान तो है ही है कि जिसे जगत, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, जो पालन कर रहा है, जो संहार कर रहा है, वो परमेश्वर है। इसमें तो दो मत है नहीं, बाकी कुछ भी न हो पर इतना तो पक्का है कि नहीं आत्मा वैदमग्र आसीत, भगवान ही था और उसने जगत उत्पन्न किया। तो जब मंत्र आप जपते हैं या भगवान नाम लेते हैं तो कारण में जाते हैं आप, और जगत भर के शब्द आपको कार्य में ले जाते हैं। जगत के संस्कार को दूर करने के लिए मंत्र से बढ़कर के, नाम से बढ़कर के कोई उपाय नहीं। ये बिना जाने ये अव्यक्त उपाय है, जिसको आपको पता नहीं लगता है और काम होने लगता है। और विचार जो है ये प्रत्यक्ष उपाय है, मंत्र जो है ये अप्रत्यक्ष उपाय है। इसमें आपको पता नहीं लगता और काम हो रहा है, और विचार जिस क्षण आपके अंदर विचार आएगा उसी क्षण आपको पता लगेगा, उसी क्षण जो है वो आपको, आप जो है उसे दूर करें। तो कहने का तात्पर्य कि ये दोनों उपाय हमको जो है गृहित करने चाहिए। तो ततस नियम में, इसको नियम में ये तद, ये मन को नियमन करके आत्मन नैव वशम नये, एक आत्मा ही है इससे अतिरिक्त कुछ है नहीं, इस रूप में उसको बाधित करके मन को, यानी मन के अस्तित्व को भी आत्म रूप करके जो है वह करें। तो ये यहां पर कहा, थोड़ी सी टीका देखिए कि योगारंभ सप्तम व्यर्थ, सप्तमी क्या है? तत्र है ना, जो तत्र एवं आत्मसंस्थम मन कर्तुम प्रवृत्तो योगी, आत्मसंस्थ मन में को करने में जो प्रवृत्ति योगी है, तो योगारंभ जो है ये है सप्तमी का अर्थ। जिस समय आप योग का अभ्यास आरंभ कर रहे हैं, एव शब्द से क्या लिया, एव शब्देन मनसैव इत्यादि उक्त प्रकारो गृह्यते, एवं है, हाँ मूल में है, नहीं तत्र एवं, हाँ एवं है। तो एवं शब्द के द्वारा जो है वो जो पहले जो है उपाय बताए गए हैं ना कि मन के द्वारा इस प्रकार जाने, तो ये मनसैव इत्यादि उक्त प्रकारो गृह्यते, कौन प्रकार? मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, ये जो है प्रकार को समझ लिया। स्वाभाविको दोषो मिथ्या ज्ञानाधीनो रागादि, स्वाभाविक दोष क्या है? स्वाभाविक दोष है, इसको जरा भाष्य देख लीजिए पहले, तब यतो यस्मात यस्मात निमित्तात, यतः यतः का अर्थ कर दिया जिस जिस निमित्त से, वो निमित्त कौन होगा? शब्द आदि, अरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध राग द्वेष आदि, निश्चरति निर्गच्छति स्वभाव दोषान, मनस चंचलम अत्यर्थम चलम अतएव अस्थिरम। ये जो स्वभाव दोष यहाँ पर कहा गया था उसी को ले रहे हैं टीकाकार, स्वाभाविक दोषो मिथ्या ज्ञाना धीनो रागादि। स्वाभाविक दोष कौन सा है यहाँ, स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक यही है कि जो अध्यास स्वाभाविक है मिथ्या ज्ञान, उसके अधीन जो राग द्वेष आदि, ये है स्वाभाविक दोष। यानी जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक राग द्वेष का प्रभाव बना रहता है। शब्दादेर मनसो नियमनम कथम इत्याशंका। अब कहते हैं कि ऐसा जो अस्थिर है और शब्दादि इसके निमित्त हैं, तो ये कहा चलम अतएव अस्थिरम ततस्ततः तस्मात् तस्मात् शब्दादेर निमित्तात् नियम्य। कैसे नियमन करेगा? तत्तन्निमित्तम याथात्म निरूपणेन आभासी कृत्य। इस पर ध्यान दीजिएगा, वो जो निमित्त आपको आ रहा है कि नहीं, उसके वास्तविक स्वरूप को आप मन के सामने प्रकट करिए, उसकी वास्तविकता का उद्घाटन करिए। अरे भाई, कोई विषय आपके मन को बाहर ले जा रहा है तो उसमें शोभन बुद्धि हुई तभी तो विषय बाहर ले जा रहा है आपको। अब उसका याथात्मिक स्वरूप जो दुख रूपता है उसको मन के सामने रख दीजिए, उसके दुख रूपता को। कोई रूप आपको आकर्षित कर रहा है, आप जो है ध्यान में जो है उसका जो है जो आपको आकर्षित कर रहा है उस प्रतिमा को सामने करिए और चमड़ा निकाल दीजिए ऊपर से। अब खून खून मांस मांस सामने देखिए तो आपका मन जो है कैसा हो जाएगा उस समय, और आप में ये ताकत नहीं, ऐसा कर नहीं पाते। तो वास्तविक जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप को आप सामने नहीं रख पाते हैं। इस वास्तविक स्वरूप का, जगत का वास्तविक स्वरूप आप सामने रख दीजिए तो निश्चित ही वास्तविक स्वरूप जो है वह जब सामने आ जाता है तो बड़ा भारी चमत्कार हो जाता है। हमारे जीवन में तो जो है वह साधु बनाने में एक वास्तविक स्वरूप जगत का ऐसा आ गया कि जिसने एकदम झट, संस्कार तो रहा होगा वहां पर, एक कन्या थी उसका विवाह हो गया था, वो समझ लीजिए कि हमारे संबंध में भाई भाई की कन्या थी, अवस्था अपने समान ही रही होगी, कुछ छोटी रही होगी, छोटेपन में हम लोग खेलते थे। उसकी शादी हो गई तो उसका बच्चा बीमार था, हमको लोगों ने क्या किया कि ले करके भेजा दवा, तो मैं दवा लेकर के गया। वहां की परंपरा के अनुसार ये है कि जब पिता के समान जो होता है ना, जैसे मैं उसके पिता काका लगता तो पिता के समान था, तो वो जब पिता या कोई ऐसा आता है तो कन्या जो है वो पैर पकड़ करके रोती, ऐसी एक परंपरा है। अब हमको जब वो घर में भेजा लोगों ने, और वहां कोई तो था नहीं, वही थी, तो वो पैर पकड़ते थे रोने लगी, और ऐसा ऐसा रोने लगी, ऐसा रोने लगी कि मेरा पैर जो है वो मार आंसू से जो है एकदम गीला हो गया। अब मैं तो ऐसा घबरा गया कि मैं सोचा मैं बेहोशी हो जाऊंगा, ऐसा रोना हमने कभी देखा नहीं था, मैं एकदम घबरा गया एकदम। अब कोई तो था नहीं वहां पर, और चरण पकड़ के ऐसा रोने लगी, ऐसी रोई कि जो है वह मार आंसू आंसू आंसू आंसू। लेकिन जिस क्षण उसने रोना बंद किया उसी क्षण ऐसे बात करने लगी कि जैसे हम लोग बात करते थे आपस में। बस ये घटना जो है हमारे अंदर इतनी तेज लग गई कि हमने सोचा कि ये रोना इसका सही था कि ये हंसना सही है, बहुत जबरदस्त लग गया। ये जगत का व्यवहार कैसा है भाई, मैं तो जो है एकदम, मैं तो सोच रहा था कि मैं बेहोश होकर के गिर जाऊंगा अभी इसका दुख देख करके, तो इसका रोना सही कि इसका ये हंसना सही? जिस क्षण उसने बंद किया उसी क्षण ठीक वैसे बात करने लगी कि जैसे हम लोग छोटे पन में बात करते थे। बड़ा आश्चर्य हो गया। ये घटना हमारे अंदर ऐसी तेज जो है वह लग गई कि जगत का तो हमने स्वरूप हमको एकदम ऐसा उद्घाटित हो गया कि भाई जगत का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। तक कहने का तात्पर्य है कि उद्घाटित करना चाहिए। इसी बात को कह रहे हैं पंतन निमित्तम याथात्म निरूपेण आभासी कृति। याथात्म निरूपण जब आप करेंगे तो वो आभास हो जाएगा। आभास उसमें से वास्तविकता निकल जाएगी। आभासी कृति मैंने सत्य तो उसमें से निकल जाएगा। जैसे आभास, जैसे आप देख रहे हैं कि ये चीज जैसे अजय भाषित हो रही है नहीं, यही आभासी कृति मिथ्या कृति। जब वास्तविकता का आप निरूपण करेंगे तब जो है माइक पना हट जाएगा तो वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। तो ये आभासी कृत्य वैराग्य भावनिया जब जब जब है ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं दिख रहा है ही नहीं है तो उसके पीछे हम क्यों दौड़ रहे हैं? अरे रेगिस्तान में जल दिख रहा है किरणों में पर है ही नहीं है, तुम दौड़ते दौड़ते क्यों मरोगे उसमें? अब कहो जल दिख रहा है, पर जल दिख रहा है पर जब तुमको बता दिया कि वो सूर्य की किरण जल रूप में दिख रही है, वहां पर जल नहीं है। नहीं तो इतने दूर दौड़ करके आए तुमको जल मिल गया होता कि नहीं? पर जन्म से इतना काल बीत गया ये सुख के पीछे दौड़ रहा है अभी तक नहीं मिला, तो फिर भी इसको ये निश्चय नहीं होता कि जगत में सुख नहीं है? विचार करने भाई, जब आप दौड़े एक दो कोस चले गए और जल आपको आगे आगे जो है चला जा रहा है तो शंका होनी चाहिए कि नहीं? शंका होनी चाहिए कि जरूर धोखा है। ऐसी जगत में सुख के लिए हम भ्रमित हो रहे हैं पर अभी शंका नहीं हो रही है कि जो है इसमें जो है वो सुख नहीं? अरे इतने यदि होता तो इतने दिन में नहीं मिला तो आप कहां से मिल जाएगा? हो तब नहीं मिले तो रेगिस्तान में जल हो तब न मिले। तो इस प्रकार कहते हैं कि ततस्ततो नियम या हाँ आवास माने जो दिख रहा है नहीं, तो उसको जो है वह कहते वैराग्य भावनया भावनतया। तब फिर आपके अंदर वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य की भावना हो जाएगी तो एतद् मन आत्मन्नेव वशं नयेत् आत्मवश्यता आपादये, तो स्वरूप वश्यता प्राप्त हो जाएगी। एवं योगाभ्यास बलात् योगिनः आत्मन्नेव प्रशाम्यते मनः। योगाभ्यास के बल से जब ऐसा रोज अभ्यास करेगा और रोज इस प्रकार का जगत का याथात्म जो है वो सामने रखेगा, तो जगत का याथात्म सामने रखेगा तो फिर जो है वह अपने आप जो है आत्मा में शांत हो जाएगा। मन आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हम कई गृहस्थ लोगों को कहते जब वो नहीं छूटता तो हमने कहा क्या ध्यान करें? हमने कहा यही ध्यान करो, तुम जब बैठो ध्यान करने तो ध्यान करो कि तुम मर गए हैं। अब लोग तैयारी कर रहे हैं, बांध रहे हैं शरीर को, अब चिट्ठी बंध गई, अब चार लोग उसको उठाए, अब लेके जा रहे हैं श्मशान में, अब लकड़ी की चिता बन गई, अब उसके ऊपर रख दिया, अब कहा भाई तुमको बहुत मानते थे तुम अग्नि लगाओ इसमें, तब लड़का उसमें अग्नि लगा दिया, अब शरीर धू धू करके जल रहा है। अब कहते भाई तो अभी खपड़ो ही, अभी मारो जरा बांस मारो खपड़ो ही फूट जाए। हमने कहा यही ध्यान करो पहले, ये ध्यान जब पक्का हो जाएगा तब दूसरा ध्यान कर। भाई ऐसा ध्यान कहीं किया जाता है? हमने कहा ऐसा ध्यान करने पड़ेगा, ये याथात्म है। मैंने कहा मैं सच्चाई का ध्यान बता रहा हूं ना, झुटलाई का ध्यान तो नहीं बता रहा हूं, मैं तो सच्चाई का ध्यान बता रहा हूं ना। ये सच्ची घटना होने वाली है कल ना, तो सच्ची चीज को अपने नेत्र के सामने जब तुम रखोगे अपने मन के सामने तब न मोह छूटेगा, और सच्ची चीज को नहीं रखोगे तो कैसे छूटेगा? इसी को यहां पर भाष्यकार भगवान ने कहा कि भाई सच्चाई को सामने रखो। तो जब सच्चाई को सामने रखोगे तो फिर जो है वहां से मन हट जाएगा, तो अपने स्वरूप में ले आओ। थोड़ी टीका देखिए, याथात्म निरूपणम। याथात्म निरूपण क्या है? भाष्य में आया था याथात्म निरूपण। याथात्म निरूपण किसको कहते हैं? का याथात्म निरूपण ये है क्षयिष्णुत्व। पहले देखो, ये संसार जो है वो मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है, इसका आश्रय हम क्या करें? एक क्षण में, एक काल के काल में चला जाता है, तो इसको मैं आश्रय कैसे कर सकता हूं? ये क्षयिष्णु है, क्षयिष्णु नाश स्वभाव वाला है। पहले ये ध्यान दो, जब नाश स्वभाव वाला जो है वो हमारा कल्याण क्या कर सकता है? तो ये जगत ऐसे है, जगत में जो है एक नियम है, हर जगह उम्मीद लेकर जाइए, हर दफे इस भूल पर पछताइए। जगत में जहां से आप उम्मीद लेकर के जाते हैं वहां पर बाद को आपको पश्चाताप करना पड़ता है कि ये जगत का पदार्थ तो हमको सुखी नहीं किया। क्या जगत में ये नियम है कि हर जगह उम्मीद लेकर जाइए और हर दफे इस भूल पर पछताइए। ये जगत का नियम है। तो याथात्म में क्या कहा? याथात्म निरूपण, पहले देखो ये क्षयिष्णु है। कहा ऐसा क्षयिष्णु है, पर अभी क्या पता 10 साल रहेगा 20 साल रहेगा, तब तक तो सुख ले लेना चाहिए। कहा कि नहीं, सुख वहां है ही नहीं है, तुम कहां से लोगे? दुख सम्मिश्रत्वा। ये जो तुमको कहा सुख कैसे नहीं है, लड्डू दिख रहा है सामने, कहा लड्डू तो है पर उसमें विष मिला हुआ है, तो तुम खाने में तुमको स्वादिष्ट तो लगेगा पर शरीर में ताप उत्पन्न कर देगा, इसलिए दुखम सर्व मनुस्मृत्य। इसको दुख रूप जाने, दुख समृष्टत्व आदि आलोचनम, आदि से ले लेना मिथ्यात्व इत्यादि, ये आलोचन, ये आलोचनम तेन तत्र तत्र वैराग्य भावनया। इसलिए वहां वहां उस निमित्त से, जो निमित्त आपको खींच करके ले जा रहा था, वहां से वैराग्य भावना से तत्तद आभासी कृत्य उसको मिथ्या बना लिया। ततस्ततो नियम्य एतन मन, इस मन को वहां से नियमन करके, इति संबंध मनोवशीकरणेन उपशमे किम स्यात्। अच्छा, मन जो वश में हो गया, उपशम हो गया मन का, तो क्या मिलेगा? ऐसी आशंका करके कहते एवं, भाष्य में जो था ना कि एवं योगाभ्यास बलात् योगिनः आत्मन्नेव प्रशाम्यति मनः, यही लाभ होगा कि योगाभ्यासो विषय विवेक द्वारा मनोनिग्रहात् जागृति। योगाभ्यास क्या है? विषयों से वैराग्य विवेक करके मन को वहां से हटा करके अपने स्वरूप में बारंबार ले जाना। मनोनिग्रहाद्यावृत्ति, आप में क्या पाठ है? मनोनिग्रह आदि आवृत्ति, आवृत्ति बारंबार इसको करना पड़ता है, इसको एक बार नहीं करना पड़ता। मनोनिग्रह, फिर गया, फिर उसको सामने जो है सच्चाई को रखा, फिर वहां से खींच करके ले आए, ऐसी इसका आवृत्ति ही। प्रशांतम आत्मनेव प्रलीनम इति यावत्, फिर आत्मा में ही बाधित हो जाएगा, आत्मा ही लीन हो जाएगा। जब असली जगह आ जाएगा ना, तब फिर जो है वहां पर गल जाएगा अपने आप, वहां पर अपने आप ही शांत हो जाएगा। मक्खी अग्नि पर कहीं बैठ जाए तो अपने आप शांत हो जाएगी, नहीं तो तब तक तो तकलीफ देती रहेगी। तो स्वरूप में जब जो है प्रतिष्ठित हो गया तो अपने आप बाधित हो जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा? हा प्रशांत मन संहीनम योगिनम सुखमोत्तमम, उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। अब उससे क्या होगा तो यहाँ पर तीन चीज लिखी है। शांत रजसम पहले ले लीजिए आप, शांत रजसम, और फिर उसके बाद अकलमसम ले लीजिए। शांत रजसम अकलमसम प्रशांत मनसम ब्रह्मभूतम एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, ये अन्वय कर लीजिए। तो प्रशांत मन पहले लीजिए, नहीं पहले क्या लीजिए, शांत रज लीजिए। शांत रज किसको कहते हैं कि शांत रज से, तो ये इसका तात्पर्य जो है आप निकालिए कि जैसे रजो गुण शांत हो गया है जिसका, तो रजोगुण माने जो है रजोगुण तमोगुण दोनों, तभी तो होगा ना। रजोगुण और रजोगुण का कार्य, रजोगुण का कार्य क्या है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, यही रजोगुण और तमोगुण का कार्य है। कार्य सहित जो है वह रजोगुण शांत हो गया, इसी को कहा था ना गीता में जो है, इसको स्वभाव नहीं माना, काम आदि जो है आपका स्वभाव नहीं है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्ध हो, ये रजोगुण से उद्भूत होता है और रजोगुण से ही वर्धित होता है, इसलिए गुण का कार्य है ये। काम आदि जो है गुण कार्य है, आपका स्वभाव नहीं है, तो जो आपका स्वभाव नहीं है और दूसरे के संग से प्रतीत हो रहा है, दूसरे के संग से प्रतीत हो रहा है, जैसे चंदन की लकड़ी जो है आप कीचड़ में गाड़ दीजिए तो उसमें दुर्गंधी मालूम होती है, तो जिस समय दुर्गंधी मालूम होती है उस समय भी चंदन का स्वभाव वो नहीं है, वो चंदन का स्वभाव दुर्गंधी नहीं है, पर दुर्गंधी की प्रतीति होती है। और कभी कभी हम लोगों को भ्रम हो जाता है, दुर्गंधिक प्रतीति हो रही थी, उस पर इत्र लगा दिया तो थोड़े देर सुगंधी मालूम होती है। अरे थोड़े देर सुगंधी मालूम होने से काम नहीं चलेगा, मूल खोजो, दुर्गंधि कहाँ से आ रही है इस मूल को खोजो, और वो कीचड़ को जरा घिस करके अलग कर दो तो चंदन का स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसको ले नहीं आना पड़ेगा, सुगंधि आपको ले नहीं आनी पड़ेगी, सुख आपको ले नहीं आना पड़ेगा बाहर से कहीं से, आप सुख स्वरूप है। पर ये जो दुख सुख की प्रतीति हो रही है कैसे है, वो कीचड़ से दुख की प्रतीति हो रही है, और इतर लगा दिया तो जो है उससे जो है सुगंधि की प्रतीति हो रही, पर वो सुगंधि वो दुर्गंधि वो दोनों आपका स्वभाव नहीं है, ये उपाधिक स्वभाव है, तो रजोगुण तमोगुण का स्वभाव है। तो इसको जब जो है ये दोनों शांत हो जाते हैं, रजोगुण का कार्य तमोगुण का कार्य शांत हो गया, तो कामादि से जो है वह शांत हो गया, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ममकार इत्यादि जो है इससे रहित हो गया, तब क्या हो गया, शांत रज हो गया। क्या हो गया, शांत रज। और अकल्मषम, देखिए और भी प्रकार का अर्थ है, मैं इसको बताऊंगा, अभी एक अर्थ लीजिए। अकल्मषम माने, तो अकल्मषम माने ये तो रजोगुण तमोगुण इत्यादि तो शांत हो गया, पर अभी भेद बुद्धि नहीं जा गई, ये भेद बुद्धि ये कल्मष है, ये भोज बुद्धि है कल्मष, ये भेद बुद्धि भी जब आपके विचार से जो है आत्मचिंतन के द्वारा भेद बुद्धि भी जब दूर हो जाएगी मन से, तब मन हो गया अकल्मष। और जब अशांत रजस अकल्मष हो जाएगा तब प्रशांत मन हो जाएगा, तब वृत्ति रहित हो जाएगा मन। प्रशांत मन कैसा हो गया, वृत्ति राहित, क्योंकि वृत्ति के लिए यही दो चीजें थी, अरे रजोगुण तमोगुण था ना, तो यही दो चीजें थी, तो वृत्ति जो है, अब भेद बुद्धि जब नष्ट हो गई तो वृत्ति भी उसके साथ समाप्त हो गई, तो वृत्ति रहित मन हो गया प्रशांत मन। ये जो प्रशांत मन है तब वो फिर किस प्रकार हो गया, फिर वो मन कैसा रहेगा, जब वृत्ति नहीं रहेगी तो मन कैसा रहेगा, ब्रह्मभूतम। अब तो ब्रह्मभूत हो गया ना, अब हो गया आत्मनिव प्रसन्न, अब ब्रह्मभूत हो गया, अब ब्रह्मभूत मन हो गया, ब्रह्मभूत आप हो गए, तो इसके बाद क्या चमत्कार होगा। ऐसे योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, तब आपका जो स्वरूप हो, जैसे जब इसको आप पृथक कर दिए कीचड़ को, तो आप चंदन के अंदर की सुगंध ही अपने आप प्रकट होती है, उसको कैसे ले नहीं आना पड़ता है। ऐसे आपका स्वरूपभूत जो सुख है, यो वही भूमत सुखम, अपरिच्छिन्न स्वरूपभूत जो सुख है, वो सुख आपका प्रकट हो गया, ये उसका फल हो गया। तो इसी बात को यहां पर निर्देश किया कि जो है वृत्ति शून्य हो गया तो प्रशांत हो गया, अब जो है ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत हो गया तो वो सुख जो है वह ऐसा नहीं प्रकट हो गया, वो नित्योदित हो गया, वो सदैव उदित रहेगा, वो ऐसा नहीं कि एक क्षण में मालूम होगा दूसरे क्षण में नहीं रहेगा, स्वभाव जब आपका प्रकट हो जाएगा तो वो सदैव रहेगा। चंदन का स्वभाव प्रकट हो गया तो सुगंधी सदैव रहेगी, ऐसा नहीं कि अतर के समान लगाए थोड़ी देर रही फिर गायब हो गई, अरे चंदन के तो स्वभावभूत सुगंधि है, वो सतत रहेगी। इसी प्रकार आपका स्वरूपभूत जो सुख है वह स्वरूपभूत सुख रहेगा। ये आया था ना, ये शास्त्र परमानंद है, ये इसका परमानंद।